Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah dualarımız neden kabul olmuyor dualarımız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bana dua ediniz kabul edeyim Mevla buyuruyor. Dua ediyoruz tabi dualarımız genelde kabul olmuyor. Neden olmuyor acaba? İşte bu konuyu büyük evliyadan birine sormuşlar. Demişler ki, ya İbrahim, bizler şu kadar zamandan beri Allah'a da dua ediyoruz ama duamız kabul olmuyor. Acaba neden? Onlar şöyle cevap veriyor. Kadmat kulübüküm beaşireti eşyaya. 10 şeyden dolayı kalbiniz ölmüş buyuruyor. Kalp ölümü. Bir beyin ölümü var, bir de kalp ölümü var. Beyin ölümünde beden bitiyor. Ama kalp ölümü insan ahirete gidiyor Allah korusun. Kalp ölümü de. Onlara böyle cevap veriyor. 10 şeyden dolayı kalpleriniz ölmüş. Allah nasıl onu kabul etsin buyuruyor onlara. Ve soruyorlar, peki ya İbrahim diyorlar, Ethem Hazretleri yani. Bu 10 şey nedir acaba? Hepimize lazım yani. Demek ki bu 10 engel var, dualarımız kabul olmuyor. Nedir bunlar? El evvelü birincisi şu diyor, Arefetumullâhe. Allah-u Teala'yı bildiniz, biliyorsunuz ya böyle iddia ediyorsunuz. Velem tüveddü hakkahu. Ama Allah'ın Celle Şanlığı hakkını yerine getirmiyorsunuz buyuruyor. Allah'ın kul üzerinde haklar vermiyorsunuz tabii. Biz böyle neye yarattı? İnsan denen varlık sonradan bir varlık. İnsan olmasa da bu alem yine çalışıyor, devam ediyor. Bizim evrem yarattı. Allah-u Teala gereken kulluğu, görevi yapıyorsunuz buyuruyor. Tabii kullukta malum tabirli bunlar da. İkincisi şunu söylüyor. Kara'tümülü Kur'an'a velem te'amelu bihi. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz ama Kur'an-ı Kerim ile amel etmiyorsunuz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim ilahi kitap, ilahi kanun. Bir kimse bir kanun kitabını alsa okusa binlerce defa ezberlese de ama sur işlerse ne kadar kanunu bilen avukat da olsa, hukuk profesör olsun yine tabi fayda etmiyor. Yani bir kimse hukukta profesör de olsa, kanunda iyi de bilirse, ezberlese bunları ama işiyorsa tabi kurtulamıyor. İşte bir insan da ilahiyatta fakültede profesör olsa kişi, İslam'ı bilse de, bu kişi Kur'an-ı Kerim ezberlese de, anlamını bilse de bir kişi ama eğer Kur'an-ı Kerim'i yaşamazsa bir insan, amel etmezse ne duası kabul oluyor Allah korusun, tabii kişi kendini orada kurtaramıyor. Yani günümüzde biz bunu aldırıyoruz yani. Kalkıyor bir ilaççı profesör, nefsi uyan kişi, dünyaya dalmış, gafil kişi, yani İslam'la ilgisi olmayan bir kişi ama fakülde okumuş, profesör olmuş kişi. Yanlış fetvalar veriyor. Emiş ilahi profesörüymüş bu deniyor böylece. Bak buraya öyle buyuruyor. Kur'an'ı okuyorsunuz, amel etmiyorsunuz. Yine bir tıp profesörü, doktor yani. Ne kadar tıbbi bilse de ama o da sağlığını korumasa o da hastane. Demek tıbbi bilmek, dinilmek de yeterli değil. Bilmek de gerekiyor ama bir de yaşamak gerekiyor. Mesela Ramazan geldi mi hanımlarımız genelde mukabeleye koşuyorlar. Genç kızlar mukabeleye koşuyorlar. Ve kur okuma giderken de başını güzel örtüyor, eteği uzun oluyor. Ama sonra yaşanmıyor sonra. İşte iki mukabeleye gittim diyor, iki hatim yaptım diyor. Ama bayram olsa bir düğün oluyor, sazlı cazlı, oraya da gidebiliyor. Bakınız, oraya gidebiliyor. Burası mühim işte. Yani gidememesi lazım. Gitmemesi değil, gidememesi lazım. Eğer Kur'an'ı gerçek olarak okumuşsa, o Kur'an'ın nuru kişinin kalbine girerse, o kişi oraya gidemez. Mesela Allah korusun bir insanın babasını vuran kişi, annesini vuran bir katil, böyle bir düğün tertip etse, kişi oraya gider mi? Gitmez değil mi? Gidemez yani. Yani gitmez değil, gidemez oraya kişi. Allah'a karşı isteyen diye kişi ya. Yüce Mevla haram kılıyor Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim'i çiğniyor. Bak. İlahi kanı yırtıp atıyor bir yere. Atıyor onlara böyle şey. Sazı düğün yapıyor. Ne yapıyor bizim zavallı kızımız, hanımlarımız? Herkes de tabii gidiyor oraya. Güya üç makara okumuş Ramazan'da. Ama saz düğüne gidebiliyor. Oraya gidememesi lazım işte. Es-salüsü üçüncüsü. İddia ettim hubber Resulü ve terektim sünnetehü buyuruyor. Peygamberimizi seviyoruz diye hubbu Resul, muhabbeti Resul. Yani Resulullah'ı seviyoruz diyorsunuz diyor. Yani peygamberi sevmesin denince tabi hep beraber koro halinde seviyoruz deriz. Ama bu sevgi dilde. Dilde böyle. Yani samimi olamıyoruz. Neden? Ve terektüm sünnetehü. Ama o peygamber sünnetini terk ediyorsunuz diyor. Yani farzdan sonra bir de peygamberimizin ne kadar sünneti varsa bunlara da yaşamamız gerekiyor. Sünnetleri de. Ne demek sünnet? Allah'ın Resulü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bakın. Peygamberimizin makamı o kadar yüce ki, o kadar yüce ki, bir evliya, zamanın kutbu, zamanın kutbu, milyonlar sene sirüsülük yapsa, hep manevi makam alsa, milyonlar sene, en aşağı peygamber makamı nebi makamıdır. Onun kokusu alamıyor bir akım. Yani peygamber makamı o kadar yüce, o kadar kutsal bir makam peygamber makamı. Mevlamızın sevgilisi Habibullah buyuruyor. Habibullah bakın peygamberimiz. Böyle bir peygamber bizlere bazı şeyler tavsiye ediyor peygamberimizdir. Emrediyor bazı şeyleri. Neden? Bizim yararımıza bunlar ama ya. Yaramıza bunlar böylece. Bunun için ne kadar sünnetler varsa, namazın sünneti olsun, işte yemede, içmede, oturmada, yatmada, kalkmada, her şeyde yapma gerekiyor. Mesela bir gömlek giymede bile sünnetler var bakın değil mi? Önce besmele çekme gerekiyor. Ondan önce sağ kolun giyilmesi gerekiyor bakın. Sünnet budur böylece. Ve insan düşünmesi gerekiyor. Evet ben elhamdülillah sabah kalktım. Şu işte gömleğimi giyiyorum, pantolonumu giyiyorum, eteğimi giyiyorum ama acaba bunu kim çıkaracak bakalım ama. O da var muhtemelen. Çok kişi var, sabah kendi giyiyor ama akşam başkaları çıkıyorlar böyle işte. Yani o gün kişi öyle biliyor. Öyle biliyor böyle. İnsan giydiği gömleğini, pijamasını, atletini hiç kendini çıkaramıyor. Sonra çıkarırken de, akşamı çıkarırken de önce sol kolun çıkarılması, sonra sağ kolun çıkarılması da sünnettir bakın. Ayakkabı bile öyle. Terlik de o şekilde. Giyiş önce sağ ayağı giyme gerekiyor. Çıkar, önce sol ayağı çıkarma gerekiyor. Sağ ayak orada kalması gerekiyor. Böylece. Yemeğe başlarken tuzla başlamak, oturuş şekli sofrada, besmeyle başlamak, sağ eliyle yemek, hep bunlar sünnetler bunlar. Tabi namazın sünnetleri var. Nedir namazın sünnetleri mesela? Rükuda secde mesela en şeyi. Üç defa tesbihat var rükuda secde. Bunlar sünnettir. Yani rükû farzdır, secde farzdır. Bir de bunun sünnetleri var. Nedir sünnet? Bunun süsü işte, yaldızı bunun, sevabı artan şeylerdir. Üç tesbihat vardır. Rükuda nedir? Sübhane Rabbil Azim. Üç defa. Efendim diyoruz, evet diyoruz ama acaba peygamberden razı mı acaba bizim dememizden acaba? Nasıl diyoruz acaba? Rüküye gittik hemen kalkıyoruz. Ne zaman üç sayı tamamlandı? Sübhane Rabbil Azim. Bak ya. Ne büyük anlam var değil mi? Allah azama say Mevla. Yüce Mevla Allah tesbih ediyor bence. Allah'a eğilik Allah'a sıra. Secdeye vardık, en azından üç defa tesbih gerekiyor orada. Sübhane Rabbiyel E'la. Bunu yavaş söylememiz gerekiyor. Etiyat okuyoruz. Nasıl okuyoruz ama acele acele. Mesela bir çay içeceğiz değil mi? Öyle bir aklımıza gelince bir çay içeceğiz. Ne yapıyoruz çayı? Şöyle yavaş yavaş. Yudum yudum böyle şey. Hem önce bakıyoruz ama. Çay demini almış mı güzelce bak. Bakıyoruz böylece. Çay güzel mi güzel. Ondan sonra ne yapıyoruz? O çayın tadını çıkara çıkara onu böyle yudum yudum içmeye çalışıyoruz. Namaza gelince patır kütür namaz olur mu? Olmaz. Allah huzurunda. Ne var? Keşke birkaç dakikamız namaza geçse. Ömrümüzün 3-5 nefesi namaza geçse ne olacak? Daha büyük sahibim için böylece. İşte peygamber sevgisi, peygamberimizin sünnetine, yani peygamber yoluna gitmek. Peygamberimizin tabi sünnetleri binler, on binler sünnet var peygamberimizin. Bundan başa ne geliyor? En başta İslam'ın tebliğ geliyor ama. En başta bu. Peygamberimizin ve bütün peygamberlerin asli temel görevi nedir? Önce imanı tebliğ, İslam'ı tebliğ, davettir böylece. Efendim işte ben yaptım ya bana ne öbürünü dedik mi? Bu olmuyor teremler. Yani bütün asli görevi bu peygamberimiz. Bunun için İslam'a da çalışmamız gerekiyor muhtemelen. Yani İslam'a çalışamıyoruz böylece. Evimizde, çoluk çocuğumuzda, eşimizde, torunda, yavruda, konu komşu akrabada İslam anlatmamız gerekiyor. Bu insanlar acıma gerekiyor muhtemelen. Bir şey zavallı çoğu bilmiyorlar, görmüyorlar. Tabii günümüzde ortam da çok bozuk. Yani eğitim sisteminden de İşte bütün her türlü çevrelerde hep İslam karşıtı bunlar. Ters bir şeydeyiz. Elimizden geldiği kadar Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne de yardımcı olmamız da gerekiyor. O da gerekiyor böylece. Er-Rabi'ü dördüncüsü iddiaytüm adabeti şeytani ve ta'tümuhu. Şeytan bize düşmandır. Şeytan düşman düşman dersiniz diyor. Bu iddiada bulunursunuz. Ama ve ta'tümühü ona itaat ediyorsunuz, edersiniz diye bak. Yani şeytanın yolundan gidiyorsunuz buyuruyor. Demek ki şeytan yolundan da gitmeme gerekiyor. Şeytan düşmandır böyle. Hem de eğer düşman gizli ise daha tehlikeli değil mi ya? Düşman pusu kurdu mu? Düşman gizli ise daha tehlikeli. Düşman açıksa daha kolay. Önlem alınabilir, kişi alabilir. Şeytan, Allah korusun, görülmeyen gizli düşman şeytan. Ama o bizi görüyor. O bizi görüyor. İçimize kan damarına girebiliyor. Kalbimize vesvese verebiliyor şeytan işte. Efendim beni kandıramaz. Bunu kimse bunu söylemez. Adem babamızı kandıran şeytan cennette mi de bak dünya değil. Adem babamız, Havva annemiz bak hem cennette. Onları kandıran şeytan bizleri çok daha kolay kandırabilir şeytan bizleri. Şeytan kişiyi kötülükte kandıramıyorsa iyi yola götürür gibi yapar kişiye şeytan böylece. Bunun için şeytan dinlememe gerekiyor. Bağıran çağıran kişi niye bağırıp çağırıyor? Şeytana uydu kişi işte. Efendim kızdım ben diyor. Kimsin sen kızmaya be? Kimiz neye kızacağız? Biz neyiz ki yani be? Yani insan denen bana aciz varlık insan be. Ne elimizden gelir ki böylece? Niye insan kızacak ya böylece? Bağırma, çağırma, vurma, kırma, dökme. Adam katil oluyor bir anda böylece. Her şey gidiyor böylece. Neden? Tabii şeytanlar muhtemelen. Şeytanların başı iblis aleyhillâne. İblis. İblis bir adada oturur mekanın, ada vardır. Orada oturur kendisi. Ne kadar şeytanlar varsa hepsi ona bağlılar. Tam bağlılar ona bence. O her şeytana bir görev verir. Her şeytan bir görevi vardır. Şeytanların da uzmanlık dalları var şeytanların da bakınız. Mesela abdeste bakan şeytana elbelan diyor bence. Her şeytan her şeyi beceremez. Hatta her hırsız her şeyi çalamaz böyle. Hırsız bile bir çalma uzmanlık alanı vardır. Şimdi şeytan ne yapıyor? Şeytanlar hepsine görev veriyor. Hangi kişi öldü mü? Ölen kişinin şeytana gidiyor. İblise tekme veriyor. Efendim sen beni falan kişiye görevlendirmiştin. Onu başa çıkarmak için. Peki ne yaptın? İşte efendim şöyle sinirlendirdim. Gazaba geldi, kızdı. Sonra işte arkadaşını vurdu. Oradan jandarmayı vurdu, polisi vurdu, evine hanımını vurdu, çocuğunu vurdu. Bir intihar etti kendisi. Oo tamam ya şeytan bana. Hemen bu terfi de işine bu böyle. Terfi diye bakınız. Yani her şer mutlaka yanına bir şeri çekiyor bakınız. Her hayır da yanına bir hayır çeker bakınız. Mesela bir örnek, bir kimse sazlı düğüne gidecek, sazlı cazlı. Nasıl gidiyor oraya? Genelde tabii biraz daha süslü müslü olacak, saçını yaptıracak, şunu ya bunu yaptıracak. Erkek ise biraz arkalı olacak biraz. Yani şer ya, şeri çekiyor. Camiye giden kişi ne yapıyor? Ya sohbet eden kişi ne yapıyor? O da abdüz alıyor. Bak, abdüz alıyor. Daha bir kere çeki düzen veriyor kendisine. Şimdi bunun gibi her şey şeri çek Allah korusun. Yani bir adam böyle bir kavgaya başlar ne olacak bilemez bunların böylece. İşte namazı terk eden şeytandır. Sabah ezanı oldu mu şeytan kişinin burnundan girer bakın böyle. Kişinin beynine gider. Kişinin göz kapakları onu ağırlaşır. Uykunun en tatlı anı ondur. O anda böyle. Yani sabah ezanı vakti oldu mu, kalkma oldu mu, uykunun en tatlı anı şeytan kişinin beynine giriyor. Böyle. Burundan giriyor böyle. Kişinin beynine giriyor. Uykuya tatlı veriyor bana. Kişi üzerine basar. Kişi bir tembeli gelir. Kişi kalkamıyor sanki. Canım yat kılarsın be. Her yat bakalım biraz daha. Kılarsın bakalım. Diye kişiyi alıkoymaya çalışır böyle işte. Ama bir insan besmele şerifi çekip ayağa kalktı mı, her insan abdest aldı mı, biraz onun için burnun su çekilir, çok böyle çekilir. Şeytandan dışarı atılır. O atılır şeytan oradan. Hemen insan hafifler. Kim olsa olsun bir insan bir hayrı yapamıyor mu, o şeytan engeldir. Maddiyat da böyle. İnsan Allah için bir yardım edecek birine. İslam'a hizmete şunu yapacak, işte para yapacak. Bir anda melek ilham eder kendisine. Sen bak dünya kalmasın malına öteye biraz gönder der. Yani şu işi yaptı, hayır yaptı kişiye. Kişi bir niyet eder. Hemen şeytan önüne geçer ama. Ne yapıyorsun sen be? İlerisi fakir olabilirsin. Şu bu derken hemen kişiyi engellemeye çalışmalı. Çalıştı kişiyi. Demek ki şeytanı diyor düşman bilirsiniz. Böyle dersiniz. Ama şeytana itaat edersiniz diyor. Etmeyin yani. El hamisi, beşincisi, iddiayı tüm duhule cenneti ve lem te'amelü leha buyuruyor. Cennete girmeyi isterseniz diyor. Bu davada bulunursunuz, işte bulunursunuz. Tamam, hakkı, herkesin hakkı var tabii. Ama ne diyor sonunda? Ve lem te'amelü leha, ama cennete girecek ameli yapmıyorsunuz diye bak. Tabi cennetin bir bahası var ya, değil mi? Ücreti var cennetine de. O da bedava değil, cennete bedava değil. Evet, cennete girmek isterseniz bu dağda bulunursunuz ama gereken ameli yapmazsınız buyuruyor. Şimdi sahabelere baktığımızda sahabeler, yani peygamber zamanı yaşayan gerçek müminler, tabi onu aldan cennet istediler. Biz isteyeceğini isteyeceğiz böylece. Ama ondan yaptığının belki binde birini yapamıyoruz. Yapamıyoruz adamlar. Belki on binde birini yapamıyor. Onu yaptık ona böylece. Aynı cennete talibiz bakınız. Biz de aynı cenneti istiyoruz. Ama biz cennete bedava gitmek istiyoruz cennete. Yani bu rahatımız bozulmasın. Keyfimiz bozulmasın. Haram helal demeyelim, yiyelim içelim, güvelim, eğlenelim, konuşalım. Onun cennete giriverelim. Olmuyor da muhtemelenler. Yani bir bahası var cennetin, bu da var. Allah-u Teala Celleşanlığı cenneti yarattığı zaman buyuruyor ki Cebrail Aleyhisselam'a, ya Cebrail, bak bir cenneti yarattım. Git de gel bakalım cennete. Cebrail Aleyhisselam büyük melek. Işık hızından kim bilir kaç milyar daha hızla gidiyor. Öyle hızla geliyor. Mesela yedi kat semaların üstünden geliyor ki bir anda geliyor, dünyaya geliyor. Halbuki en yakın yıldız 4,5 ışık yılı bize bakınız. En yakın yıldız var işte. Yani o kadar hızlı gidiyor Cebrail Aleyhisselam. O hızı ile cennete giriyor. Cennete geziyor, geziyor, geziyor. Ya Rabbi bitmedim daha. Daha bitmedi. Ya Rabbi bunu sen kim şey yarattın bu cenneti? İnsan yok o zamanlar daha dünyada. İleride insan diye bir varlık yaratacağım. Onlardan kim bana kulluk ederse onları ebediyen burada ağırlayacağım, konuk edeceğim. Ebediyen ama burada. Ya Rabbi, o insan denilen varlıklara sen bu cenneti bileceksen onların bundan haberi olacak mı? Olacak Cebrail. Ya Rabbi, herkes buraya zaman gelir buraya, bu cennete. Bir dışarı çık da cennete bir de gelen yolu gör bakalım. Yani hangi yollardan cennete giriliyor? Bir çıkıp bakıyor. Ya Rabbi, korkarım şu alanı bundan böyle diyor. Tabi dertler var, hastalıklar var, ibadetler var, sabretmek var. Hep bunları, engelleri aşmak gerekiyor muhtemelen. Aşmak gerekiyor bunları. Tabi ki cennette ucuz değil cennette. O da ucuz değil. Şimdi sahabelere baktığımızda onların en büyük özellikleri Allah yolunda cihat, Allah yolunda bakınız. Bu kolaymış yani, değil değil mi? Bakın şimdi, şu anda kendimizi bir ölçeyim onlarla. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir yere mi çıkılacak? Eğer gündüzse Peygamberimiz mihraba çıkardı meşritte, eshabe verirdi. Aniden ise Peygamber bir haber verirdi, ona haber verirdi. Hemen nida derlerdi, bağırlardı. Eyyel müminun, ey müminler! Her kula kabardırdı. Resulullah'ın emri, tebliğ, bildiriliyor, bilir yayınlanıyor. Derhal ya da yarın sabah ya da hemen derhal cihada çıkılacak. Şimdi bir de sen mesela bu akşam böyle bir şey, Allah için, Resulullah için konuş deseler, hangimiz çıkarız değil mi ya? Kolay mı? Evini bırak, eşini bırak, çocuğunu bırak, işini bırak, rahatını bırak, hepsini bırak, bırak da bir de gidip de gelmemek de var. Savaş bu. Yaralı dönmek var. Sakat dönmek de var böyle şey. Bunu kim yapar değil mi ya? Yani bizi bu gece yarısı mesela bir camiye çağırsalar, ben bile giderim akmışım bize başına bakma. Yani biz neredeyiz değil mi? Sahabeler bak. Geçen gün bir parmağım biraz hafif çarptım bir yere. Kanadı manadı bir ağrıdı biraz. Abdest alırken biraz zahmet olur bana kanayan yerim. Hala var bir iz burada. Bana bir zahmet verdi kanayan yer abdest alırken şimdi. Ben yani nefsim neden böyle oldu yani? İtaat ediyor böyle. Kabullenmiyor bunu ben işte. Onda aklıma sahabenin bir aklıma geldi. Uhud Harbi'nde 20 tane yara aldı bakınız. Bir de ayağı topal oldu böylece. Ayağı topal, kayım kayılık ayağı kaldı böylece. Ne demek 20 yara savaşta? Ok salmak. Ok saplanıyor böyle. Bir de kılıç vuruyor böyle. Kılıç vuruyor. Bu tek savaşta 20 yara aldı. Daha fazla yara alan da vardı böylece. Parmak kesilmesi hiç onlara işledim böyle. Yani parmağı kesiliyor bakın. Eti yarılıyor, kılıçta kemiğe kadar dayanıyor. Eline, ayağına, göğsüne, şurasına, burasına bakınız. Kimin eli çolak kaldı, kimin ayağı topal kaldı, ömür boyu bu şeye kaldı. Bir savaşta bak 20-30 yara alıyorlar. Öyle çizgi değil ama. Parmağı da kesilebiliyor, kolu kesilebiliyor. Gelen kılıçta kemiğe dayanıyor, ok saplanıyor, kirpik gibi ok saplanıyor. Okun girişi kolay, okun çıkarması çok zordu böyle. Olta gibi dışarı böyle. O zaman iğne de vurulmuyor. Böyle çekiyorlar. Et parçalanarak ok çıkarılıyor. Bir savaştaki yaralar daha tedavi edilmeden ikinci savaşa gidiyor bakın. Yani düşünmek lazım bunlar böyle ya. Yani Allah yolunda yani bir parmağımız kopsa, Allah yolunda kopsa işimiz yanar. Hastaneye koşarız tabii, iğneyle vurulur. İşte uyuşturucu vurulur, şunlar vurulur, bunlar vurulur, artık kolumuzu asarız, şunu bunu yaparız. Bakın nasıl dedi bu şekilde böyle şey. Onlar kimin adı isimler böyle. Hastane yok onlar böyle. İğne yok, uyuşturucu yok, bir şey yok böyle şey. Yani nerede sağ biz nerede böyle şey. Onun için yani cennet ucuz değil muhtemelen. Ucuz değil cennet yani. İşini bırak, gücünü bırak. Allah istiyor din için. Hem de mecbur değil hani. Yani gitmene bir şey yok. Allah'a kadar bir sorun oluyor, başka oluyor. Bunda bu şekilde değiller. Biz şimdi Allah için ne yapıyoruz değil mi? İslam'a biz ne yapıyoruz? Şu fitne içerisinde, şu isyan içerisinde ki misyonlar harun çalışıyor, misyon çalışıyor misyonlar. İslam düşmanların muazzam çalışıyor. Biz ne yapıyoruz onlara karşı? Hiç. Keyfimiz yerimize böylece. Es-Sadisi 6. İddia ettim necatemin darim ve remeytim fiha enfüseküm. cehennemden necatı, kurtulma ümit edersiniz, dua edersiniz diyor. Ama kendinizi, nefsini, bedeninizi cehenneme atıyorsunuz yapar. Yani kendi el isteğinizle kendinizi cehenneme atıyorsunuz buyuruyor efendisi. Her yapılan günah insanı cehenneme biraz da yaklaştırıyor. Yani her yaptığımız günah, böyle ağzımızdan çıkan böyle kötü söz, yalan, gıybet, sövme, sayma, ağızdan çıkan bir kötü söz bizi Allah korusun cehenneme yaklaştırıyor böyle. Oraya bizi götürüyor böylece. Bir ibadeti terk etme, bir namazı terk etme, bir vakit namazı terk etme bizi cehenneme muazzam şekilde sürüklüyor bizleri. Cehenneme sürüklüyor böylece. Yani hem cehennemi istemiyorsunuz diyor, ondan kurtulmak davasına bulunuyorsunuz ama kendi elinize kendinizi cehenneme atıyorsunuz ya. Bir hanım mesela, bir genç kız başını açıyor. Ne yapıyor bakınız değil mi Allah korusun? Sokağa çıkıyor, attığı her adımı ile yani gerçekten maneviyatta cehenneme sürükleniyor Allah korusun. Peki niye açıyorsun başını değil mi ya? Niye açıyorsun başını? Allah ört diye sana yapar. Resul Peygamber ört başına diyor. Kur'an-ı Kerim sana ört başına diyor. Yani kime yaranacaksın böylece? Efendim çağdaşlıkmış böyle. Ne demek çağdaşlık ya? Çağdaşlık demek çağlar mı değişmiş böyle? Yerin göğün düzeni mi değişmiş? Dünya başka dünya mı olmuş? Bilim teknoloji insanın hayatını mı kurtarabiliyor? Yani ölüme çare mi bulabilmişler bunlar? Yok. Aynı ömrü gene. Ömür uzamıyor böylece. Bu kadar bilim tıpta bilhassa, bu kadar cihazlar, tahliller, bu kadar şeyler yapılıyor. Ama insan ömrü uzatılamıyor böylece. Kişi en modern hastanede kaç tane cihaza bağlanıyor kişi. Başında profesörler bekliyor, başta bekliyorlar. Ama hayır. İnsana bir nefes fazla aldıramıyorlar. Çağ hangi çağ olursa olsun bundan 1000 sene önceki insan öldüğü zaman nasıl yıkanıyorsa yine aynı yıkanıyor kişi böyle. Bundan 1000 sene önceki kişi nasıl bir kefene ambalaj yapılıyorsa yine günümüzde öyle yapılıyor. Gene kefene sarılıyor insan böylece. Efendim işte mobilyalarım, şeylerim var, şuyum var, buyum var, gardırobum eşya dolu. Tamam da üst üstüne gardırobuna almıyor bile. Sığmıyor bile gardırob eşyaların, çamaşırların. Ama ne oluyor kişinin sonu? Bir beyaz kefe. Bir beyaz kefe. Bunun için demek ki insan kendini bile bile cehenneme atmamamız gerekiyor. Hepimiz tabii böyle şey. Yani. Hepimiz bu şekilde. Allah korusun, hepimiz bunu tabi sorumluyuz, sorumluyuz. Demek ki bir şey günah mı? Günahları küçümsememek gerekiyor. Allah yasaklamıştır bunu, bundan kaçmamız gerekiyor. Nasıl ki elimize bir iğne battı istemiyoruz. Yani bırak parmağın kesilmesini, elimize iğne battığını istemiyoruz değil mi? İstemiyoruz bence. Günahtan da kaçmamız gerekiyor. Es-Sahab 7.'si, kultum elmevtü hakkun ve lem testeiddü lehü. Ölüm haktır diyorsunuz ya. 7.'si. Ölüm hak. Öleceğiz. İnkar edemiyor kimse bunu. Edemiyor çünkü. Ne var? Gafiller ölümü uzak görüyorlar. Şimdi dürbünler vardır da dürbün bir tarafı uzaklaştırır. Öbür tarafı yaklaştırır. İnsan nefisle bakanlar uzak görüyorlar. Yani yaşı ne olursa olsun, ne kadar hasta da olsa, efendim işte bugün bilim var, teknoloji var, tıp ilerlemiştir, beni kurtarırlar diyor, ümit ediyor. Ona güveniyor zavallı. Ölüm uzak görüyor. Ölüm halbuki yazılmış. Yani takdir edilmiş bakınız. Şu güzel Mevlamızın takdirini var mı bozan kişi? Bırakın bozmayı, bunu erteleyen bir kişi var mı? Var mı böyle bir güç, var mı böyle? Yok değil mi öyle ya? Yani dünyanın en ünlü kişisi dünyanın. Her imkanında var. Hayranları çok. Yani milyonlar hayranları olan kişi, her imkanı olan kişi, o da ne yapıyor değil mi? Allah'ın takdir ettiği ömrünü bir an aşamıyor böylece. Hayranları olsun başında böyle. İmkanlar, her şey seferber olmuş böyle. Her şey koşuşuyorlar. Her şey yapılıyor. Ama Allah'ın neyse takdiri, o oluyor. Değil mi? Allah'ın takdiri neyse, oluyor böylece. Ölüm haktır dersiniz diyor. Buraya kadar tamam. Sonra velem tes'iddu lehu, ama ölüme hazırlığınızı yapmıyorsunuz bir bak. Ölüme bir de hazırlık yapmak gerekiyor demek ki, değil mi? Şimdi bir insan doğmadan önce ne oluyor? Tabii bir ana baba, yakınları ne diyorlar şimdi? İşte bekliyoruz diyorlar, yolcumuz var diyorlar. 3 ay kaldı, 2 ay kaldı, işte 15 günü kaldı, bekleniyor. Ne oluyor bekleme esnasında? Tabii çocuğa ne gerekiyor hazırlanıyor. Mesela kundak diyelim şimdi. Tabii çocuk doğacak, artık günü yaklaştı, bunun kundağı hazırlanıyor. Neden? Dünyaya gelen bebek, dünyaya çıplak geliyor bak. Dünyaya çıplak geliyor. Hiçbir şey yok böyle. Hiçbir şey yok. Dünya çıplak geliyor. Ana baba kim varsa önce şunu yıkanıyor. Ondan sonra hazıra kundan sarılıyor. Bu kişi tabii bebek ne oluyor? Yavaş yavaş emekliyor. Yürüyor. Çocuk oluyor. Okula gidiyor. İş hayatına giriyor. Evleniyor. Şu oluyor bu oluyor derken yaşlanıyor. Ölüyor. Ölünce ne oluyor? Yine yıkanıyor. Bu defa kefene sarı bakınız. İkisi genelde beyazdır ama bakınız. Yani kundak da genelde beyaz olur. Kefen de beyaz oluyor bakınız. Bir isim değişiyor burada. İsim değişiyor burada. Yeni doğan çocuk kundak alıverilen bir beyaz örtüye sarılıyor. Çıplak geliyor. Yıkanıyor. Bir kundağa sarılıyor. Öldüğü zaman ne oluyor? Öldüğü zaman da evlatları bu sefer, ana baba değil, evlatları bu sefer ne yapıyor kişi? İşte gene yıkanıyor, bir kefene sarılıyor. Kundakla kefen arası, insan hayatı bu işte. Hayatımız bu yani. Kundak, kefen, hayatımız bu. Bu arada tabii insanın gençlik yılları var, orta yaşlılık hali var, olgunluk halleri var. Kişilere bazı makam mevki gelebiliyorlar. Şunlar oluyor, bunlar oluyor. Hatta dünyaya yön verme çalışanlar da oluyor işlerinde bunların bence. Ama sonuçta her kişi o kefene sarılıyor. O da mezara gömülüyor. Kellem yekün deniyor bu Arapçada böyle. Hiç dünyaya gelmemiş gibi oluyor. Hiç dünyaya gelmemiş gibi. Bu kara toprak kimdir yuttu mu? Kara toprak böyle. Bu kara toprak. Böyle. Milyarlar böyle işte. Yani zamanın derebeyleri, kralları, şunları, bunları, firavunları, Ebu Cehil, Nemrutları. Değil mi? Kara toprak hep yuttu bunları böyle işte. Yuttu bunları. İşte ölüm hakta dersiniz diyor. Ama ölüme hazırlanmazsınız. Peki ölüme nasıl hazırlanalım acaba? Ne yapmamız gerekiyor? Yine İbrahim Ethem Hazretleri'ne birisi sormuş. Bir Müslüman sormuş. Ya İbrahim demiş, ben demiş ölümden çok korkuyorum. Gelmiş kendisi de. Hayatı seven kişiymiş. Evinde eşiyle mutluymuş da. Ya İbrahim, ben ölümden çok korkuyorum. Ne yapayım acaba? Ne yapacaksın diye Azrail geldiği zaman diyor, de ki Azrail'e, Azrail sen geldin ama ben de ölmek istemiyorum. Git de işte 3 sene 5 sene gel dersin diyor. Bunu diyemem. O zaman ölüme hazır olman gerekiyor diyor. Yani hiçbir güç bakınız değil mi? Yani bütün insanlar birleşseler, devlete birleşseler, Azrail'e karşı böyle bir kabadayılık yani sökmüyor muhtemelen böyle. Sökmüyor böylece. Yani Azrail Aleyhisselam'a işte vakitsiz geldin. Daha hazır değilim. Git de şimdi yarın gel biri diyemiyoruz. Ne kalıyor bize? Ölüme hazır olmamız gerekiyor. Nasıl ölüme hazır olacağız? Yatacağız mı? Yok, hayır. Çalışacağız. Ama ne yapacağız? Ölüm anında bize ne gerek? Onu hazırlayacağız işte böyle. Şu anda ölüm halindeyiz. Son nefesimizdeyiz. Kişi anda ne istiyor anda? Bunu yapar böyle şey. Kimse anda baklava istemiyor ölüm anında. Kimse anda börek istemiyor böyle. Ya. Ne istiyor kişi anda? Kişi anda amaderini görüyor herkes böyle. Ölüm anında. Herkesin gözünden perde kalkıyor. Her insan, Müslüman ki her insan kendi amel defterini de görecek. Herkes görecek. Kişi bir sağındakine bakacak. Meleği de görecek. Amel de dürülüyor. Bakacak ki eğer sevabı az ise adı ise anlaşılır böyle. O anda. Pişman böyle. İçin için yiyor bu anda böyle. Sol yana bakacak. Hem meleği görüyor. Amel de görüyor. Oraya bakacak. Günahları çok. Ama artık tevbe kapandı artık kişiye. O anda tevbe de fayda vermiyor kişiye. Pişmanlık fayda vermiyor. Ama onda çıldıracak yani böyle. Eğer bağırabilse, gücü olsa bağıracak. Yırtacak kendisini. Ama iş zamanında tabii geçti muhtemelen. Geçti anda. İşte bunun için buyuruyor. Ölüme hazır olmak. Ne gerekiyor? Önce tabii 5 vakit namazımı inşallah tekmil etmek, tamamlamak gerekiyor böyle. Kazayı tamamlamak gerekiyor. Kulak kanını helalleşmek gerekiyor. Sonra elimizden geldiği kadar sevap, sevap, sevap. Ölürken de, kabirde de, mahşerde de tek bizim servetimiz sevap. Oraya neydi bize haber? O bizim olacak böyle. Mesela boş konuşacağımız, 3 kişi bir araya gelelim böyle. Kitap okuyalım. Din kitap okuyalım böyle. Allah kerime konuşalım. Sonra mesela 3-5 kişi bir araya geldik. İçimizde olabilir ya. Namaz yine başlayan vardır mesela. Elhamı, zam-ı sure pek iyi okuyamıyorsa beraber insan okumalı. Biraz daha iyi bilen onu öğretmeli. Namazın mesela farzının, vacibinin, sünnetlerini bunları aramızda konuşalım. İşte günahı, sevabı aramızda konuşalım. O zaman ne olur? Bak, din sohbeti oluyor o zaman böyle. İlim meclisi oluyor o zamanlar. Hanımlar mesela topluyor hanımlarımız. Günleri şunları bunları vardır. Yalnız yeme içmeni oldu mu boşa gidiyor ömür. Ömür boşa gidiyor. Ne oldu yeme içmeler? Nereye gidiyor değil mi onlar? Bir gün Hazreti Pehlüzade Harun Reşit'in kardeşi. Abisi Harun Reşit Abbas Devleti'nin padişah, sultan yani emir müminin. O da onun kardeşi ama o evliullah kendisi böylece. Evliyalar bazen olayları bir örnek vererek, yaşayarak yani anlatırlar karşılarına. Bir gün tuvalete girmiş sarayda. Epey kalmıştı çıkmıyor tuvaletten. Tuvalete lazım mı başkalarına? Fakat Pehlüzade tuvaletten çıkmıyor bir türlü. Kapıyı vuruyorlar, ses de vermiyor. Bunun üzerine habisten bildiriliyor. Harun Reşit'e bildiriliyor. Karşım Pehlüzade tuvalete girdi. Çoktan beri çıkmıyor, ses de vermiyor. Acı bir şey mi oldu? Padişah geliyor tabii, Harun Reşit geliyor. Pehlül, sesi kürmüş, bağırıyor. Ne var abi? Ne yapıyorsun orada? Aç kapıyı. Açıyor, ne yapıyorsun burada? Tuvaletin çukuruna bakıyormuş da, bunlara bakıyorum diyor. Peki ne bakıyorsun onlara diyor. Abi bunlara soruyorum diyor. tuvalet içindeki bulunan şeylere, çukurdakine bakıyor. O zaman tabi akmıyor, bor gitmiyor borularla. Orada birikiyormuş. Abi bunlara soruyorum diyor. Neden siz bu kadar pissiniz? Görüntünüz kötü. Kokunuz kötü. Adınız kötü. Her şeysin kötü. Her insan size nefret ediyor sizde der. Bunlara soruyorum diyor. Tuvaletteki pisliğe. Neden bu şekildesiniz? Harun şimdi alay ederek kardeşin de. Peki ne dediler diyor şimdi yani alay ederek. Dedik abi diyor. Ah Pev diyor biz böyle değildik. Biz ne güzel muzduk. Elmaydık. Üzümdük. Hurmaydık. Baklava börektik. Ama insanın içine girince insan işini biz bu hale geldik diyor de bana diyor. Bunun için abi ben insana karışmıyorum böyle buyuruyor. Böyle örnek veriyor. Şimdi gerçekten dünyadan mesela ne kadar özen göstersek yeme içmeye, mesela bir pastayı süslemek, bir poğaçaya şekil vermek böyle, bir böreğe şekil vermek buna, şey yapmak bunlara. Ne bunlar? Bir tek gözün zevki bunlar. Gözün zevki. Yoksa o pasta karmaşık bir şey olsa da, kaçlık içsen de aynı gıdayı veriyor insan veriyor böylece. Ama göz şekli. Ya aslında damak tadına da zarar vermiyor. Koku da zarar vermiyor. Bir tek görme duyumunu tatmin etmek için bu da zahmet çekiliyor. Ama sonuçta ne oluyor? Midemize giden o gıdaları o anda bir kussak ona insan tiskiliyor gene. Bırakın tuvaleti de daha mide de bakın hale geliyor bu şekilde. Böylece. Neden bu konuya girdim? Yani toplantılarımızla özellikle hanımlarımız yalnız yeme içmeye duracağında birbirinden formül alacağını yere gidiyor. Nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptın bunu? Yazma başlayabilirim. Başlayabilirim. Buna uğraşacağına ne yazalım değil mi? Yazalım. Yazını yazalım ama namazın farzını yazalım birbirimizden. Namazın vacibini yazalım. Haramın sevabı yazalım. Bir şey öğrenelim inşallah. Böylece. Es-Saminü 8.si 10 şeydi vardı kalbi öldüren. İşte galitüm bi uyub bin nasi ve terevtüm uyub eküm. İnsanların ayıplarıyla uğraşırsınız diyor. İnsan ayıplarıyla kusurlarla uğraşırsınız diyor. Bak filan böyle yapmış, filan şöyle yapıyor, filan böyle yapıyor, filan böyle yapıyor. Ama kendi ayıbınızı unutursunuz, terk edersiniz diyor. Halbuki bir insanın kusuru varsa, ayıbı varsa, günahı varsa o kişi ondan kendi sorulacak. Bizim ayıbımız kusurun varsa Allah bize bunu soracak. Mesela Allah korusun yine hepim tabii. Mesela bir mahkeme kapısında bekliyoruz. Hepimize bir suçlanmışız bir yerden. Yani ceza giyme bir ağır bir şey de var üzerimizde. Suçlanmışız. Mahkeme kapısında bekliyoruz. Çağırsın derken. Onda ne yapıyoruz değil mi ya? Herkes kendi düşündüğü anda. Hakim bana şöyle sor, şöyle cevap veren, böyle cevap vereyim diye böylece. İşte böyle buyuruyor. Kendi ayıbınızı unutuyorsunuz. Hem başkalarının kusurunu araştırıyorsunuz diye. Falan şey, falan böyle yapıyor. Tabii İslam'da başkasının kusurunu görmek de var ama arkasından değil. Elimizden geliyorsa ona bunu söylememize gerekiyor. Ama güzellikte kırıcı olmadan böylece. Bir gün bir çocuk yaşından bir kişi. Hatta Hasan oldu rivayet ediliyor kendisinin. O kesin değil ama. Yani bir kişi henüz çocuk yaşındaymış bir çocuk. Kişi insan Müslüman. Camiye gitmiş çadır önünde bakıyor. Bir yaşlı biri abdest alıyormuş. Çadır önünde. Abdest alıyormuş. Çocuk ama epey ilmi varmış çocuğun. Çocuk bilinçliymiş. Öyle uyanık bir kişiymiş bu çocuk. Allah yolunda, İslam yolunda. Çocuk böyle gözen takılıyor. yaşlı, sakalı bir ihtiyar abdest alıyor ama abdesti şapur şupur, böyle yarım bir abdest. Abdesti pek güzel almıyor. Şimdi buna bakıyor bakıyor da ben bunun kusurunu gördüm. Bu zavallı böyle giderse mahşerde bunun işi zor. Ben buna yardımcı olayım diye kalbine geçiriyor. Ama ben çocukum, o yaşta. Onun torunu gibiyim ben. Acaba onun kalbini kırmadan nasıl buna yanlış bir ben söylesem diye işten geçiyor bunun cebine işe. Bakın, onun kalbini kırmadan, incitmeden acaba nasıl yanlışını söyleyeyim bunu diye düşünüyor kalbinden. Mevlam ona yardım ediyor, aklına geliyor. Diyor ki yaşlıya, amca ben diye abdest alacağım diyor. Ama abdest almasını pek bilemiyorum diyor. Yanlışlarım var diyor. Kusurum var diyor. Amca ne olur diyor, seni rica ediyorum diyor. Ben de abdest alayım diyor. Sen bana bak, beni diye gözetle, bana yanlışımı söyler misin diyor. Peki söylerim yavrum diyor tabii şimdi. Hoşuna gidiyor şimdi bu. Çocuk kolunu sığıyor. Abdest olmuş kendisinin böyle. Kolunu sığıyor. Önce şöyle bir yan oturuyor. Yanlış oturmuşum ben diyor. Bak kıbleye dönmek sünnetti diyor. Hemen kıbleye dönüyor. Onun yaşı anlıyor ki demek ki sünnet bakın bence. Elini yıkıyor. Ben unuttum besmeleyi diyor. İşte bak. Bismillahirrahmanirrahim güzelce. Yaşı bunu anlıyor bu şekilde. Elini yıkıyor. Şabi acıra onun gibi yani onun gibi unuttum ben diyor. Parmaklarım kuru kalmasın böyle buna inanıyor böylece. Ağzına hemen şey yapıyor olmadı diyor. Bir de ağzını sallıyor, gargara yapıyor, tükürüyor. Burnuna üst sefer alıyor olmadı diyor. Bir defa alıyor tekrar temizliyor alıyor şey yapıyor. Güzel alıyor. Önce o yaşın yaptığı hatayı yapıyor. Aynısını yapıyor. Onun sonra olmadı kendi kendine doğrusunu yapıyor. Tabii o yaşlı kişi şöyle bakıyor, bakıyor, bakıyor da abdest bitirince amca diyor, hakkını yap bana, seni beklettim burada diyor. Yanlışım, kusurum var mı? Yavrum Allah sen razı olsun diyor. Yanlışım ben anladım şimdi diyor. Allah sen razı olsun diyor öyle diyor. Yani İslam'da diğer Müslüman yardımcı olmamız gerekiyor. Ama kırıcı olmadan bak böyle. Biraz da toplu bir içerisinde onu aşağılayıcı olarak değil de örneklerle demek gerekirse insan kendi hata ediyormuş gibi söyleyerek bunu yapmamız da gerekiyor bunları da. Ama bunun dışında bir kimsenin arkasından ayıbını konuşmak bu Allah korusun gıybete giriyor bak. Gıybet oluyor bu böyle. Et-Tasiyu 9. Defentümül envate velem ta'tebiru. Ölenlerinizi, yakınlarınızı toprağa gömersiniz diyor. Defin edersiniz. Velem ta'tebiru, ama bundan ibret almıyorsunuz diyor. Yani sanki ölüm o kişiye ait, özel. O ölecek. O ölmeyecek. Yani gerçekten eskiden bir yerde cenaze olunca cenazenin yakında kim olduğunu bilmezmiş. Herkes dertli olurum, herkes böyle. Gelen bir kişi acaba kim bu cenazenin yakınları diye bilemezmiş böylece. Herkesin gözü yaşlı, herkes hüzünlü olurmuş işte böyle. Şimdi cenaze bir yerde yıkanıyor. Dış oturup bekleyenler kendi aralarında yine dünya konuşuluyor. Hep dünya konuşuluyor. Bir gün birkaç tane kadınca toplanmışlar. Rabi Hatun'u ziyarete gitmişler. Rabi Hatun Tebe-i Tabi'inden çok büyük evliya kendisi. Keramet keşif sahibi kendisi. Büyük evliya kendisi. Birkaç tane Müslüman kadın tabi onun durumunu bilenler onu ziyarete gitmişler. Giden kadınlar Rabi Hatun'un yanında kenarına tabi konuşuyorlar. Hep dünyayı kötülüyor ama. İşte yalan dünya, şöyle dünya falan hep dünyayı kötülüyorlar. Hiç şefe karışmıyor. Diyor ki sonunda ya Rabbi sen de bir şey söylesen diyorlar. Ne diyeyim size? Siz dünyayı çok seviyorsunuz diye. Seni deyim. Dünyayı kötülüyoruz. Ama yine dünyadan bahsediyorsunuz gene böyle diye. Evet, dokuzuncusu ölenleri defne edersiniz. İbret almazsınız. İde. Demek ki bir cenazeye gidilir zaman ne yapmamız gerekiyor? O anda yıkanıyorsa herkes, hepimiz orada ben yıkanıyorum. Beni yıkıyorlar. Dememiz gerekiyor. Kefeni giyerken de o kefeni ben giyiyorum. Tabutta cenaze var. O tabutta benim, beni götürüyorlar dememiz gerekiyor. Ve özellikle tabut evden ayrılırken, çıkarken oradaki hazin görüntüyü de unutmama gerekiyor. Yani düşünme gerekiyor ki evet, bu din kardeşimiz de daha düne kadar bizim gibi dünyada yaşıyordu. Çalıştı, çabaladı. Bak şu evleri, binaları yaptı, eşya edindi, şunları bunları edindi. Bunlara bir hayat, ömür harcadı. Bak şu anda hepsini bıraktı, terk etti. Bir kefene büründü, tabuta kondu. Artık geri dönmemek üzere o aleme gidiyor. Yani dünyaya nasıl gelmişti? Çıplak gelmişti, kundağa sarılmıştı. Şimdi yine çıplak olarak kefene sarılıyor. Hiç artık geri dönmemek üzere kişi kabrine gidiyor. Sonra tabii mezara gidilir zamanlarda, ne yazık günümüzde, hele havada güzelse yazın, oturuluyor mezarlıklarda. Herkes 3-5 kişi bir grup oluyorlar. Konuşan, gülen de şunlar bunlar. Yani ölüm yalnız ölen kişiyle sanki bağlantılı. Yalnız o ölecek. Efendim işte bazıları gencin daha diyor. Nice gençler de ölüyor böyle. Yani dede durur, torunlar gider. Baba durur, evlat gider. Böyle. Kardeş gider. Böyle işte. Kimse kalmıyor bu dünyada. Ömür yazılmış ama bizce bu bilinmiyor ama. Ömür yazılmış ama. Bizce gençler gidiyor. Ölmek için hasta olmak da şart değil. Bir anda her şey olabiliyor. Bir anda her şey olabiliyor. Vakit saat geldi mi insana gidebiliyor. Bence. Bunun için demek ki ölümden de ibret almamız da gerekiyor. İnsanın o mezara giriş anı gerçekten çok çok çok olan bir mesele. Ölü ama ölen de beden öldü. Beden öldü. Mesela bir kimsenin Allah korusun kolu kopsa, kesilse. O kesik kol tabii bir çukura gömülüyor. Bunun kolun bundan haberi olmuyor tabii. Ama insanın aslı ruh işte, ruh. Çünkü ruh bedenden ayrıldı mı beden artık bir şey yaramıyor hiç böyle. Mesela bir hayvan bile değil mi? Can çıktı mı hayvan yüzülüyor, tencere koyuyor, pişiriliyor hayvan. Yani insanın tabii bedeni haram, yenmesi haram, bunun için insan yenmiyor. Ama insan da buna farkı kalmıyor. Ruh denen insanın özü, gerçeği, aslı ruhtur. Ruh beden çıktı mı insanın adı o anda cenaze oluyor. Bakın, cenaze oluyor kardeşim. Bir kişi en sevdiğini bile ruh olmayınca sevemiyor. Korkuyor kişi böylece. Bir genç kadının mesela çocuğu ölse, eğer kadının karısı da evde olmasa, gurbet tepre uzakta olsa, kadın genç anında evinde yalnızsa, çocuğu gece öldü mü, kadın ne yapıyor değil mi? Korkuyor da duramıyor. Konu komşuya gidiyor, ona buna gidiyor böyle. Gelin gelin çocuğum öldü, korkuyor bakınız. Yani bir anne öz yavrusunu kucağına alamıyor, bağrına basamıyor anda böylece. Aynı çocuk, gözü aynı gözü, üstelik giysileri aynı giysileri üzerinde ne var? Ama öldü diyor. Bak ruh çıktı böyle diye. Yani insan aslında ruh seviyor insan. Bedeni sevmiyor insan böylece. İşte ölü dediğimiz kişi de mezarına indirilirken aynı ruh, yani gören, işiten, acı duyan ruhtur. O anda ruh da beraber. Ruh da beraber. Daha kabristana gidilirken mezara yaklaşıldı mı, eğer ölen kişi Allah korusun iyi kişi değilse yalvarma başlıyor. Hadis-i Şerif bu arada eynet ezhebune bi, beni nereye götürürsünüz? Beni nereye götürürsünüz böyle? Böyle yalvarıyor bu şekilde böyle. Çünkü o ruh uzaktan mezarını görüyor. Nasıl görüyor? Bir cehennem çukuru mezarı. Cehennem çukuru. Ateş gibi o mezar. Cehennem açılan pencereler, ateş buharlar, onun mezarı cehennem çukuruna dönüşmüş. O kişi bunu görüyor. Yalvarıyor. Diyor, nereye götürürsünüz? Nereye götürürsünüz? Ama ne yapsın? Evde kalsa leş olacak, çürüyecek, kokacak. Yedecekler. Sonra yine ölen kişi tabii iyi ise o da ne diyor? Kaddimuni, kaddimuni. O da yalvarıyor. Yakınlarına. Götürene bakıyor. Hatta evdeyken bile yani biraz ağır alındı mı? İşte cenaze işleri yıkanması, şuna buna biraz gevşek ağır alındı mı? Kişi yatağına yalvarıyor onlara. Ruh yalvarıyor. Çoğu şuna yalvarıyor onlara. Kaddimuni, kaddimuni. Beni çabuk götürün, çabuk götürün diyor. Neden? O da mezarını görüyor yattı ya. Görüyor mezarını. Onun mezarı da cennet bahçesi. Yani gözleri kamaştıran. O gül kokuları, çiçekler cenneti. O kadar güzel, o kadar cenneti bahçesi ki onun mezarı yalvarıyor beni çabuk götürün, çabuk götürün de yalvarıyor onlara. Böylece. Sonra her ölen kişi kim olsa olsun mezara indirilirken kim indiriyor hepsini görüyor onların. Yani kim kim mezara onu indiriyorlar. Üzerine tahtaları kim diziyor? Toprak atanın hepsini görüyor. Ona toprakta engel olmuyor ruha. Onun da hepsini görüyor. Toprak atıyorlar. Tabii iyi kişi ise korkmuyor. Çünkü onun mezarı genişliyor. Cennetten pencere açılıyor böyle ruh için. Şimdi aklımıza bir soru burada takılabilir aklımıza. Nasıl mezar cennet bahçesine dönüşebilir derden böyle işte. Bunu anlamamız için rüyayı bilmemiz gerekiyor. Rüyayı, uykuyu. Büyük Aleyhisselam Hazretleri ennevmü ehul mevt. Uyku yani rüya ölümün kardeşi bu peygamberimiz. Rüya, uyku, ölümün kardeşi. İnsan bazen rüyasında iyi şeyleri görüyor bazı kişiler rüyalarında. Kişi kendini dağda görür, böyle bağlarda görür, çiçek bahçelerinde görür, kişi rüyasında Medine'ye gittiğini görür, Mekke'de kendisini görür. Yani insan rüyasında bazen bir de şeyler görür. Yattığı yer belki de öyle basit bir yerdir, yattığı yer. Belki bir işçidir, ameledir. Belki inşaata çalışıyor. Ama o kişi eğer Allah katında iyi bir insansa, o kişi rüyasında bir şeyler görür. Yattığı yere karanlık olsun, ona zarar vermez. Böylece. Allah korusun günahkar bir kimse de yattığı lüks villada, konforlu yatak odasında kendisini kötü yerde görür kendisini. Yılan kovalar, şu olur, bu olur, dayıları girer, düşmanları görür, cehennem azabını görmeye başlar yattığı yerde. İşte mesela böyle olacak. Böyle olacak. Ve insan mezara bırakıldı. Okundu, dua edildi, cemaat dağılıyorlar. Arkandan kişi bakıyor. Hepsini tanıyor ama. Arkadan bakıyor. Tabii bazıları güle konuşa konuşa gidiyorlar hiç. Hepsi görüyor bunların. İşte o an kim olsa olsun biraz zor geliyor anda. Yani tek başına kaldığı anda mezarda kişi anda biraz zor geliyor anda böylece. Bir bakıyor ki ben de öldüm. Biliyor şimdi kendisini. Ben de öldüm ben de. Ben de bakıyor kefende kendisi görüyor. Kefeni görüyor böylece. Tabii kefen soğuk. Yani tabut soğuk. Mezar öyle soğuk duruyor tabii. Bakıyor kefene bürünmüş. Mezara konmuş. Cama dağılıp gitti. Yalnız başına kaldı. İşte o anda iki melek geliyorlar. Münker nekir deniyor meleklere. İki melek geliyorlar. Önce bu kişiye kabir sorusu deniyor bana. Üç tane soru. Anahtarıyla. Men Rabbüke, Rabbin kim? Rabbin kim? Eğer bu insan dünyada Allah'ı unutmayan kişi ise, hep Allah yolunda ise, ona Allah yardım edecek, cevap verecek. Men Rabbüke, Rabbin kim? Rabbi Allah diyecek. Rabbim Allah diyecek. Ve ma dinüke, dinin ne? Eğer bu İslam'ı yaşayan kişi ise, haram terk eden, günahtan kaçan, İslam'ı yaşayan kişi ise, dinim İslam diyecek. Üçüncüsü, ve men nebiyüke, peygamberin kim? Hangi peygamberin izinden, sünnetten gittin diye sorulacak. Yine bu kişi, peygamberi seven, Aleyhisselam Hazretleri'ni, peygambere bağlı kişi ise, peygamberin orada cevabını verecek. O iki melek orada gülümseyecekler. Buna şöyle diyecekler. Ehlen ve sehlen. Ya ibadallah. Ey Allah'ın kulu. Bu aleme hoş gelin diyecekler iki melekler. O anda onunla gidecekler. Rahmet melekleri gelecekler bunun kabrine. O anda bunun kabri daha genişleyecek. Tabi bunun azabı olmadığı için hemen mezarı dolacak. Kim dolacak mezarına? Orada bulunanlar şimdi. Herkes de burada, akrabası herkes var böyle. İşte annesi, babası, dayı, teyze, komu, akrabası kim varsa onlar gelecekler. Onların da azapta olmayana gelecek ama. Azapta ise tabi ona izin verilmiyor. Tutuklu çünkü orada. Kabrinde. Onlar gelecekler. Kişi bakacak ki yattığı yerden cenneti görüyor oradan. Cennetteki kendi makamını görecek oradan. Yattığı yerden, mezarından, aşağıdan pencereden bakacak ki cennetteki kendi makamı, köşkü, sarayını onu görecek. Ne yapacak onu? Ya Rabbi, kıyamet çabuk kopsa da şu gelişse mi edecek? Böylece. Ve onuncusu, sonuncusu inşallah Ekrem Nimetellahi velem teşkür aleyha. Allah nimetin yersiniz diyor. Ekeltüm nimetallahi, Allah hayat nimeti yersiniz diyor. Ama velem teşkür aleyha, bu nimete şükrünün yerine getirmezsiniz. Nimetin şükrü. Neden nimetin şükrü? O nimeti hazmında, sindiriminde Allah'a kulluk etmek ilerliyor. Bu da böyle. Yalnız elhamdülillah çok şükür. Tabii yetmiyor. Şimdi yalnız damak tadı bitmiyor işte böylece. Dille olmuyor böylece. Bu şükür fiili olacak. Mevlamız buyuruyor. Bismillah. Ey Davud ehli şükrü amel ediniz. İ'melü ale Davud'a şükür Mevlam buyuruyor. İ'melü ale Davud'a şükra. Mevlam buyuruyor. Yani şükrü amel ile. Bunun için elden geldiği kadar yemekten sonra o sindirim esnasında gafil olmamı gerekiyor. Namaz vakti ise namaz kılmak, işte Kur'an okumak, hiç olmazsa işim gücümüz olsa bile Allah'ın zikriyle o anda meşgul olmamız gerekiyor. Bu sindirim esnasında. Bir kimse bunu yaparsa, yani bir insan yedi gıdaların sindirimi esnasında Allah-u Teala zikrederse, mesela en kısası Lefse-i Celal. Allah, Allah der Celal. ya da kelime-i tevhid la ilahe illallah derse ya da Sübhanallah'a bihamdihi gibi Sabah Şerife gibi bir insan bunlarla meşgul olursa işte o zaman yenen gıdalar kana karışırken bunlar nur oluyorlar bence. Nur oluyor bunlar. Onlar tabii kana karışıyor, hücre oluyor. Onlar da organlara dalıyorlar. Kişinin organında hücreleri nurlu iken o kişinin içi uyanma başlıyor işte. Orada uyanış adamı başlıyor bence. Ama bir insan yemeğini yedi, işte çayını içti, şusunu busunu meşrubatını kişi içti. Ah of! Dedi namaz yok, niyaz yok, gaflete kişi, gıybette, yalanda, şurada burada işte Allah korusun. O yenen gıda o kim zaten zarar oluyor böyle. Ağırlık oluyor, işi sıkıyor. Demek ki elimizden gelen inşallah Mevla'nın bir de şükür de etme gerekiyor Mevla'mıza. Yani nimetleri de küçük görmemek gerekiyor nimetleri de. Her zaman kişi kendisinden daha aşağısına bakması gerekiyor her açıdan ama. Mesela bir insan bir rahatsızlığı var. Kişi bakmalı ki öyle hastalar var ki onun yanında hiçbir şey yok bence kişi bence. Öyle hasta var yatağına bağımlı. Öyle bağımlı yatağına bir tarafı uyuşuyor öbür tarafı dönemiyor ama. Öbür tarafı dönemiyor bakın bence. Dün birine görüştüm bizim köyden. O sürede çok ben şeyime gitti. Babası hep bir ağır hastayken oğlu bekliyor babasını. Birinci yerinde ağır hasta. Ama bir an dönemiyor. Oğlu çeviri döndürüyor. Bir ara dedi ki bu babası bana bağırmış. İşte ismini söylemiş, ismini söylemeyeyim. İşte filan filan oğluna bağırıyor. Ne var baba? Sen ki burada beni beklemek için kaldın. Bak ben diyor kendim kalktım. Abdest aldım. Namaz kıldım diyor. Hiç diyor sen bana yardım etmedin diyor. Aynen dur bunu söyledim bana ben. Oğlu söyledi bu şekilde. Halbuki de babam diyor bir tane dönemiyor bir tane dönemiyor diyor böyle. Demek ki bakın manevi alemde babası, rüya halinde babası yani İslam yaşayan kişiydi babası Allah rahmet eylesin. Babası rüyasında ama öyle rüya görmüş ki rüyayı sadıka. Yani bunu ayıramıyor babası o anda. Yani rüya mı gerçek ayıramıyor bunu. Öyle zannediyor ki babası yani gerçekte sanki kalkmış abdest namaz kılmış da oğluna kızıyor. Bak diye ben kalktım abdest namaz kıldım hiç değilse ben yardım etmedin sen bana böyle buyuruyor. İşte yani bir insan tabi yaşadığı gibi ölüyor muhteremler. Allah canım yardım etsin inşallah. Rahimine inşallah sekul edersin. Lillahi Teala Fatiha.